رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ نحل کی تقریب آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے اور 44ویں آیت میں اللہ نے جو بیان فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن عظیم کو نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن پاک سے لوگوں پر وہ چیز بیان کر دیں جن کا جو ان پر نازل کیے گئے یعنی احکامات اور تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں۔ اس پر کلام کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ نزول قرآن کے مقاصد عظیمہ میں سے دو مقصد یہ بھی ہیں کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کو جانیں اور اس کی بقیہ آیات پر جہاں ایک عوامی شخص غور و تفکر کر سکتا ہے تو اس پہ غور و تفکر کریں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 اسٹیپس میں آپ کو قرآن پڑھنا ضروری ہے، ایک عربی عبارت، پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر، پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ، اور اس کے بعد عمل۔ یہ 5 چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ قرآن کی برکات ہمیں ضرور حاصل ہوں گی، اگر ہم ان میں سے کچھ کو حاصل کریں کچھ کو چھوڑ دیں تو مکمل برکات حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے تدبر قرآن پروگرام ہے آپ اسے باقاعدہ روزانہ دیکھا کریں، اس میں میں حد تر امکان کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ لفظی اعتبار سے کیا جائے، اس طرح کیا جائے کہ ترجمہ بالکل لفظ بلفظ سمجھ میں بھی آ جائے، عام فہم بھی ہو، پھر میں اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور تفسیر میں خصوصاً ان نکات پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے کہ جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ محاسبہ اور عمل کی سعادت بھی حاصل ہو۔ تو ہمارے پروگرام دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی نافع رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افا امین الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس عذاب اس جگہ سے آ جائے جس کا انہیں شعور بھی نہ ہو، یعنی کفار کے بارے میں کہ جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے ذریعے کرتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ صرف کفار قریش کے بارے میں کلام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اسلام کے خلاف سازش کرنے والے لوگوں کے لیے ہی کلام نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو بھی غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف عمل کرتا رہے گا یہ، اور یا اسلام کے خلاف دشمنی کا اظہار کرے گا، یہ گویا کہ اس کے لیے بھی یہ کلام ہے، کیونکہ ہمارا قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تو گویا کہ سب سے کلام ہے کہ جو برے برے اسلام کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں، منصوبے کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے یا اللہ کا عذاب ان پر آ جائے؟ تو پچھلی قوموں میں تو ایسا ہی ہوا کہ اجتماعی عذاب آیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجتماعی عذاب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو یہاں پہ مراد یہ ہوگا قیامت تک کے لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ زلزلوں کے ذریعے زمینیں پھاڑ کے لوگوں کو اس میں ڈال دے گا، غیر مسلموں کو جو اسلام کے خلاف دشمنی کا اظہار کریں گے، اور یا پھر ان کے پاس عذاب آئے۔ عذاب کی صورت یہ ہو سکتی ہے، دنیاوی آفات بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد پھر عذاب، ایک دم اچانک ان پہ عذاب آئے، اچانک ان کو موت آ جائے اور پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں، یہ تمام معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام دشمن کو کبھی معاف نہیں فرماتا، چاہے وہ دنیا میں اس کی سزا اس کو دے دے، چاہے آخرت میں دے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، کلیمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہ ہو، اسلام کی دشمنی کا اظہار کرتا رہے، اس کے خلاف اسلام کے خلاف کوششیں کرتا رہے، اس کا حکم اللہ نے بیان فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے پکڑ لے، یعنی ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو اور اچانک عذاب آ جائے۔ جیسے آج کل سائنسی ترقی کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ شاید اتنی سائنسی ترقی ہمارے پاس ہو گئی ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ اب ہمیں شکست دینا، ہمیں زیر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہیں پر ہی سب کچھ انہیں کے درمیان کچھ ایسا کر دے کہ وہم و گمان بھی نہ ہو، سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنا یہ ناممکن ہے. اگر کوئی دنیاوی ترقی کے ذریعے یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور اس کے فیصلوں کے راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے ہم اس کی عزت کو ذلت میں بدل سکتے ہیں, وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو باعزت کر سکتے ہیں, تو یہ غلط خیال ہے. اس خیال سے ہمیں توبہ کرنا لازم ہوگا. او یا اخذہم علی تخوف, یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے, یعنی وہ تھوڑی بہت کمی کا شکار ہوں اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر لے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک تمہارا رب بہت مہربان رحم والا ہے. یہاں سے اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کفار پر آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتا ہے جو اسلام دشمنی کا اظہار کرے, اس کی گرفت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, بڑا رؤوف ہے, یعنی اگر تم توبہ کر لو, اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ, اسلام دشمنی سے توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم نوازی فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے دشمنی کرنے کی بنا پر ایک ایسی مہر لگا دی جائے گی کہ اس کے بعد اس کے یہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا, یہ مطلب بالکل اس کی نجات ہو ہی نہیں سکتی, ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے, لیکن جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھاما اور کفر اور شرک سے کنارہ کشی اختیار کی, کامل توبہ کر لی, تو وہ صحابی بن گئے اور اتنا اعلیٰ مرتبہ ان کو ملا کہ قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا, بلکہ مرتبے کی گھر تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے یہ آخر میں اشارہ یہی کر دیا کہ اگر کوئی غلط کام میں مشغول تھا, خصوصاً اسلام دشمنی میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں, تو اللہ تعالیٰ رؤوف ہے, مہربان ہے, اس کی بخشش کر دے گا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, اور کیا انہوں نے نہ دیکھا ان چیزوں کی طرف جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا, یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل, کہ ان کے جو سائے ہیں وہ دائیں اور بائیں جھکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ سورج جب اس طرف سے آئے گا تو سایہ ادھر کو بن جائے گا, اس طرف آئے گا تو سایہ ادھر کو ڈھلک جائے گا, یا آپ لائٹ جلائیں تو سایہ وہاں بنے گا, ادھر کی لائٹ جلائیں تو ادھر بنے گا. تو یہ سایہ جو دائیں بائیں ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا سجدا للہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے, یعنی سجدہ کرتا ہے, گویا کہ جو سائے ہیں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سجدہ اطاعت ہوتا ہے یعنی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے, اور ایک سجدہ ہوتا ہے عاجزی کا, انکساری کا, خضوع کا سجدہ. وہ یہ مراد ہے کہ یہ عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, گویا کہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے سایہ جو ہے. تو یہ فرمایا کہ اور جتنی بھی, کیا تم وہ نہیں دیکھتے کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, تفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل, کہ ان کا سایہ دائیں اور بائیں جھکتا ہے, سجدا للہ, سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو, وہم داخرون, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, داخر کہتے ہیں ذلیل ہونے والے کو, حقیر ہونے والے کو, حقیر ہے, گویا کہ جھک جاتا ہے تو یہ حقارت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ ودابۃ, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, یعنی چلنے والے, یہ من بیانیہ, یعنی جتنے زمین میں چلنے والے ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سجدہ, پھر بعض وقت سجدہ عبادت ہوتا ہے جو عاقل سے ہی متصور ہے, فرشتے ہیں, انسان ہیں, جن ہیں, اور یہ جانور وغیرہ کا سجدہ کرتے ہیں, سجدہ خضوع ہوتا ہے, عاجز انکساری کا سجدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے, ان کو سجدہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو ان کا سجدہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ ہے. باقی قرآن کا حکم یہی ہے کہ ہر چلنے والا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. والملائکۃ وہم لا یستکبرون, اور فرشتے وہ غرور نہیں کرتے ہیں, یخافون ربہم من فوقہم, اور اپنے اوپر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ آیت سجدہ تھی جو میں نے پڑھی تھی, اگر آپ سن رہے ہیں ہمارا بیان, احتیاطاً ہو سکے تو آپ سجدہ کر لیں, بہت بہتر ہے تاکہ سجدے کی سعادت حاصل ہو جائے. تو مسئلہ یہ دیکھیں, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا, تو یقیناً پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام نہیں کرتے جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا. جب ایسا کام کرتے ہی نہیں ہیں تو یقیناً ان سے پھر نافرمانی کا صدور بھی نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ نافرمانی تو وہیں پر کہلاتی ہے جب اللہ نے جو حکم دیا اس کا خلاف کیا جائے, جبکہ نص قرآن سے ثابت یہی ہے کہ یہ تو وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا. تو جب یہ نافرمانی نہیں کرتے تو پھر یہ کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یخافون ربہم من فوقہم, یا اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں. ان کو یقیناً یہ معلوم ہے کہ معصوم مخلوق ہے, ہم سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فعل پر کسی بھی عمل پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے, وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی ہے. لہذا اس بات سے یہ خوف رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے, اور یہ مناسب یہ مرتبہ ہم سے چھن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کا مستحق بنا دے, اس وجہ سے خوف کر کے رکھتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عبادات الہی بجا لا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا تو اسے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ارے چلو جی میں تو اب نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج بھی کر لیا, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, پابندی کے ساتھ قربانی بھی کرتا ہوں, غریبوں کی امداد بھی کر رہا ہوں, علم دین بھی سیکھ رہا ہوں, تو اب مجھے کیا خوف کی ضرورت, ضرور اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا. نہیں, فرشتے تو معصوم مخلوق ہے, اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ وہ باوجود منصب نبوت پر فائز ہونے کے خوف خدا کس قدر رکھا کرتے تھے, ڈرتے تھے. تو ہمیں بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے, جتنے بھی نیک اعمال ہو جائیں پھر بھی گرفت الہی کا خوف ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ نمازیں شروع کر دیں, تھوڑے بہت عمل شروع کر دیے تو سوچتے ہیں ہم تو نجات یافتہ ہیں. اب اگر ہمیں عذاب الہی میں گرفت نظر آتی ہے, کوئی گرفتار نظر آتا ہے, تو اپنے اطراف میں بے عمل لوگ اور عبادات الہیہ سے فرار اختیار کرنے والے لوگ ہی نظر آتے ہیں. کوئی بے نمازی کو دیکھیں گے دل میں خیال آ گیا تو یہ پکڑا جا سکتا ہے, اپنے بارے میں مطمئن, دوسرا یہ غلط کام کر رہا ہے یہ پکڑا جائے گا, اپنے بارے میں مطمئن, یہ غلط ہے. دوسرے کے بارے میں بلکہ ہمیں تصور رکھنا چاہیے کہ اس کی نجات ہو سکتا ہے ہو جائے, کوئی ایسا اچھا عمل ہو مخفی جو مجھے نہیں پتا اور میری ہو سکتا ہے گرفت ہو جائے کسی عمل کی وجہ سے. خوف خدا ہمیشہ ہونا چاہیے, یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ دو خدا نہ بناؤ. انما ہوا الہ واحد, محض وہ ایک الہ ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جی معاذ اللہ کوئی اعتراض کرے, آپ نہیں کہیں گے, کوئی اعتراض کرے کہ جی دیکھیں اللہ نے فرمایا دو خدا نہ بناؤ, اس کا مطلب تین خدا بنانا جائز ہوگا, چار خدا بنانا جائز ہوگا؟ یہ نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے قلیل ترین عدد ہوتا ہے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے, جب کم کے لیے حکم ثابت ہو جاتا ہے تو اوپر والے کے لیے خود بخود حکم ثابت ہو جائے گا. جب دو بنانا منع ہے تو پھر تین بنانا بدرجہ اولا منع ہوگا. جب دو کو اللہ پسند نہیں کر رہا تو تین کو کیسے پسند کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ بعض چیزوں کا بیان صراحتاً قرآن میں نہیں ہوتا, ہم قیاس کر کے اوپر والی چیزوں کے لیے حکم ثابت کرتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے لیے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ زندہ ہیں, انہیں مردہ مت سمجھو. اسی اصول کو بنیاد بنا کر مفسرین نے, علماء محققین نے اور فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ شہید جو ہوتا ہے یہ ادنا مرتبے کا ہوتا ہے, عالم اس سے بڑے مرتبے کا ہوتا ہے, اور اللہ کا ولی اس سے بھی بڑے مرتبے کا ہوتا ہے, اور نبی اس سے بھی بڑے مرتبے کا ہوتا ہے. کیونکہ شہید اگر غیر عالم بھی ہے, جنگ میں اس نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا, مرتبہ شہادت حاصل کیا, شہید ہو گیا, لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ شہید سے افضل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت شہداء اور علماء کو بلایا جائے گا, شہداء سے کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ, اور علماء سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو, ان کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. پھر عالم سے اوپر ولی ہوتا ہے, کیونکہ ولی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک علم دوسرا ولایت. ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. تو چونکہ ولی میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, ولایت اور علمیت, لہذا یہ عام عالم سے اعلیٰ ہو گیا. اور پھر چونکہ انبیاء علیہ السلام ان سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ان میں علمیت بھی ہوتی ہے, ان میں ولایت بھی ہوتی ہے, اور پھر انہیں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے, تو تین چیز ہو گئی, وہ ان سے بھی فوق ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس حکم کے مطابق جب نیچے والی چیز کے لیے حکم ثابت ہو گیا تو اوپر والی چیزوں کے لیے, اونچا درجہ رکھنے والی چیزوں کے لیے خود بخود حکم ثابت ہوگا. تو جب شہداء کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت سمجھو یہ زندہ ہیں، تو اسی سے قیاس کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ علماء بھی اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اسی میں بطور نظیر ایک اور آیت عرض کرتا ہوں. اللہ نے شاید فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ کو اُف مت کہو. اب کوئی شخص ایک ماں کے منہ پہ ماذا اللہ تھپڑ مارے اور کہے کہ اگر آپ اس کو منع کر رہے یہ کیا کر رہے ہو، تو کہے کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تھپڑ مارنا منع ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ اُف کہنا منع ہے. میں اُف کوئی کہہ رہا ہوں، میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو آپ یقینی سی بات ہے کہ اس کی حماقت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کو پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب اف کہنا منع ہے تو اف کے اوپر جو درجہ ہے مثلا گالی دینا، مارنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، وہ تو بدرجہ اولا منع ہوگا. کہ نیچے والی چیز ثابت تو اوپر والی کے لیے بدرجہ اولا وہ حکم ثابت ہوگا. جب اف کہنا حرام تو اوپر والی چیزوں کے لیے حرام کا حکم بدرجہ اولا ثابت ہوگا. تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی نافع رہے گا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ دو الہ نہ بناؤ. جب دو کو منع کیا تو دو سے زیادہ کے لیے حکم خود بخود ثابت ہوگا کہ تین بھی مت بناؤ، چار بھی مت بناؤ. انما ہوا الہ واحد، محض وہ ایک الہ ہے. وَإِيَّايَ فَرْحَبُون، تو خاص مجھ ہی سے ڈرو. کہ جب وہ ایک الہ ہے تو پھر اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو شاید یہ عذاب نازل کر دے گا، ہم اس کی دلجوئی کے لیے کام نہیں کریں گے تو شاید یہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہ غلط ہے. فَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ، تو تم خاص مجھ سے ڈرو. اور آگے شاید فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے. اللہ کی ہی فرما برداری لازم ہے، کسی اور کی نہیں. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ تو گویا کہ دوسرے سے ڈرنے کی مخالفت فرمائی گئی، یعنی دوسرے سے ڈرنا اس پہلو سے ممنوع ہوگا کہ اسے بالکل خدا کی مثل سمجھا جائے کہ اگر میں اس کی رضا والے کام نہیں کروں گا، اس کی عبادت نہیں کروں گا، اس کی مطلب دلجوئی کے لیے کام نہیں کروں گا تو یہ میری آخرت کو برباد کر دے گا، میرے ایمان کو برباد کر دے گا، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقتاً ڈرنا چاہیے. ہاں، ماں باپ کا ادب اور احترام، ان کا تھوڑا خوف رکھنا، استاد کا ادب و احترام، اس کا خوف رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ خوف جو اللہ کی شان کے لائق ہے، یعنی جو اللہ کی ذات کو ہی زیبا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ ہی وہ خوف وابستہ رکھا جائے، وہ خوف غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ معبودان باطلہ سے تعلق رکھنے والے بعض اوقات کرتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ان کے لیے بکرا ذبح نہیں کریں گے، بھینٹ نہیں چڑھائیں گے تو شاید ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ سب غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور ضمن یہ بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات مزارات اولیاء پر منت مانی جاتی ہے کہ جی اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو فلاں صاحب مزار کے جو فقراء ہوں گے ان کو کھانا کھلائیں گے. یہ منت شرعی نہیں ہوتی ہے، منت عرفی ہوتی ہے، یعنی ہمارے درمیان عرفن رائج ہو گئی ہے. یہ اگر صحیح عقائد کے ساتھ، صحیح نظریات کے ساتھ ہو تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. لیکن اس میں بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر بالفرض کام ہو گیا اور کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا کھلانے پلانے کی تو خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید اب یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ مجھے مار دیں گے، میرا ایمان سلب کر لیں گے، اس ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا، یہ ناراض ہو جائیں گے. یہ بات ایسی نہیں ہوتی ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مہربان شفیق ہوتے ہیں. اور یہ منت پوری کرنا آپ پہ فرض یا واجب بھی نہیں تھا، مستحب تھا. لہذا اس قسم کے خوفوں سے ہمیں نجات حاصل کر کے رکھنی چاہیے. فرض یہ ضمن ذکر آ گیا تو میں نے عرض کر دیا وما بکم من نعمت، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. بڑی پیاری بات ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد.